पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ऐसे आप लोग यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं तो ये बात जागृत रखनी चाहिए कि सत्संग के लिए आए हैं तो सत्संग का समय कोई भी दूसरे काम में नहीं लगाना चाहिए। सत्संग के समय सत्संग में ही हाजिर होना है। सुबह 5 बजे अभी दोपहर में साँझ को क्यों सत्संग के लिए ही आना हुआ है। अब वो ही नहीं करोगे तो क्या करोगे और क्या काम है यहाँ। कौन से काम के लिए आए हो कौन सा काम जरूरी है। सबसे जरूरी है कि जिसके लिए आना हुआ वो समय खाली न जाए। इसी तरह से ही मानव शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। बहुत बड़े बड़े पाप करने लगे अन्याय करने लगे महान नीचे जाने लगे असली तत्व को भूल गए बहुत ही दुर्दशा में चले गए। याद रखना चाहिए ये मानव शरीर केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है। हरदम सावधान हो हरदम। जैसे यहाँ सत्संग के लिए आए हैं तो सत्संग के लिए सावधान रहे। ऐसे मनुष्य शरीर में आए हैं तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं। इस बात को याद रखो। बुरे बुरे काम कैसे करो झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी कैसे करोगे। ये करने के लिए थोड़ा ही आए यहाँ। यहाँ तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हरदम सावधान रहो। तो ये जो समय मिला है उम्र मिली है उसके उम्र के थोड़े समय में परमात्मा प्राप्ति हो जाए। केवल ये सजग रहे ये बात एकदम सजग रहे साफ जागृत रहे दिल में जागृत रहिए। बंदा हेत प्रीति हरिजन से करिए परिहरिए दुख द्वंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा। संत कहते हैं दिल में जागृत रहना चाहिए दिल में जागृत रहना चाहिए। ऐसे तो जागते है ही भीतर में जागृत रहना। जिस काम के लिए आए हैं उस काम की हरदम जागृति रहे। जागृति याद रखना नहीं जागृति हरदम वो याद रखना है वो याद रहना चाहिए सतह स्वाभाविक। जैसे आप यहाँ पर ऋषिकेश आए हैं स्वर्गाश्रम में गीता भवन में ठहरे हैं तो हम गीता भवन में ठहरे ये भूल थोड़ी जाते हैं। याद रखना नहीं पड़ता परंतु याद करना भी नहीं पड़ता। याद करना थोड़ा ही पड़ता है कि हम यहाँ गीता भवन में रहते हैं। याद करना नहीं पड़ता पर बिना याद करे सुते ही नींद खुलते ही यही सब गीता भवन में है। अचानक नीत भवन में है गंगा जी किनारे उत्तराखंड में है। इसकी एक बार भी नहीं फेरी याद किया नहीं परंतु स्वतः जागृत है। इस तरह से जागृति हरदम रहनी चाहिए कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं। हरदम ये जागृति है। किस वास्ते आए मनुष्य जन्म, किस वास्ते दिया गया है? पहले उद्देश्य बना है, पीछे जन्म मिला है। जैसे यहाँ से बद्रीनारायण कोई जाता है तो बद्रीनारायण जाने का उद्देश्य पहले बनता है, उसके बाद यहाँ से मुसाफरी होती है। ऐसे ही जिन जीवों को भगवान ने मानव शरीर दिया है, वो दिया केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो शरीर लेने वालों को हरदम सावधानी रखना चाहिए, उसे विरुद्ध काम नहीं हो जाए। जैसे पैसा कमाने के लिए लोग जाते हैं, तो जान करके नुकसान कोई नहीं करता, सावधानी रखते रखते कहीं घाटा लग जाता है तो भी वो सही नहीं होता है जबरदस्ती। तो जान करके पैसों को घाटा नहीं खाता, क्यों? पैसा कमाने के लिए आए। ऐसे यहाँ भगवत प्राप्ति में कोई घाटा ना लग जाए, कोई आशु संपत्ति ना आ जाए, राग द्वेष हरक शोक ऐसे न फंस जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। इस बात से सावधान रहो, डरते रहेगा अर्थ सावधानी, सावचेत रहो। सबने ये प्रार्थना सब जितना है सबके लिए बहुत आवश्यक है, एक बात। दूसरी बात बहुत आवश्यक है, यहाँ आए हैं उनके भीतर भी जैसे सत्संग बैठे, तो सत्संग में बैठे हैं, सत्संग करते हैं, परंतु तो भीतर में एक जमी हुई बात है कि सत्संग होने पर हम यहाँ से चल देंगे। यहाँ बैठे यहाँ ही नहीं बैठेंगे, यहाँ तो सत्संग जितने होता है समय उतने तक बैठे, सत्संग के बाद अपने यहाँ से चल देंगे। इस तरह से ही हम यहाँ बैठे हैं अपने अपने घरों में, तो अपना समय होने पर यहाँ से चल देना है। फर्क इतना है कि यहाँ तो सत्संग का समय निर्धारित कर दिया कि भाई इतने समय तक होगा, 9:30 तक होगा, ऐसा समय बांधा हुआ है। परंतु यहाँ कह रहा है समय ऐसा बांधा हुआ नहीं है, किसी कम है किसी की ज्यादा उम्र है, तो उम्र आने पर यहाँ से चल रहे। तो जैसे ये सत्संग हुआ और पंडाल से चल दिए, ऐसे ही उम्र आई और चल दिए, तो यहाँ निरंतर रहने वाले नहीं है, ये बात याद रखनी। जैसे निरंतर यहाँ पंडाल में बैठे रहने की बात नहीं है, तो समय पर सत्संग के लिए आकर बैठ जाए, सत्संग सत्संग कर रहे, आपस में विचार कर रहे, संदेह हो तो दूर कर रहे, पूछ रहे हैं, इसके लिए यहाँ आए हैं, हरदम थोड़ी रहेंगे यहाँ। इस तरह से आप अपने अपने घरों में कृपा करके ये याद रखें तो बहुत लाभ। वहाँ डेरा ही मत लगाओ, वहाँ डेरा लगा दिए बस, मत भूले मन मोह में भांदू बजरे पीव, ये याद रखे तो बहुत लाभ। वहाँ डेरा ही मतलब बात नहीं है, तो समय पर सत्संग के लिए आकर बैठ जाए, सत्संग सत्संग कर रहे, आपस में विचार कर रहे, संदेह हो तो दूर कर रहे, पूछ ले, इसके लिए यहाँ आए हैं, हरदम थोड़ी रहेंगे यहाँ। इस तरह से आप अपने अपने घरों में कृपा करके ये याद रखें तो बहुत लाभ। वहाँ डेरा ही मत लगाओ, वहाँ डेरा लगा दिए बस, मत भूले मन मोह में भांदू बजरे पीव, क्यों बैठे हो संग्राम के तो ऊँडी देकर नींव। संत कहते नींव लगाकर कैसे बैठा है, क्यों बैठे हो संग्राम के तो ऊँडी देकर नींव, ऊँडी देकर नींव, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो ने थोड़ा ठकुर रेवन देला, तरह यहाँ फूट गया गेला कर आगो ने थोड़ा ठकुर रेवन देला, या रहने देंगे क्या, हरदम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। रिवाज नहीं है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावा न हार तैयार करा, कायिक नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, सरकार से यही रिवाज रही, यज्ञ रीत यही रीत, यहाँ हरदम रहने की रीत नहीं है। आप अपने घरों में रहते हो, अब हरदम नहीं रह सकोगे, रीत नहीं है, तो ये जागृत रखो पहले, भूल जाते हैं, निश्चिंत हो जाएगी यही बैठे, हम तो यही रहने वाले हैं। अब भाई यहाँ रहने वाले नहीं हो आप, कोई जन्म कर आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, परंतु आए हुए हैं, जाने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, इसको भूल जाते हैं, फिर मर जाते, मर गया, अरे मर गया क्या, पहले से आए ही थोड़े समय के लिए है, सदा रहने के लिए नहीं आए हैं यहाँ, या समय पर बस जितना समय ड्यूटी है, पता नहीं कब चल दे, हम रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तो स्टेशन आने पर उतरना पड़ता है, तो उसमें कायदा नहीं है कि रेल में पहले चढ़े हैं वो पहले उतरेंगे, पीछे चढ़े वो पीछे उतरेंगे, ये नियम नहीं, आगे पीछे कोई नियम नहीं, अपने अपने स्टेशन आने पर उतरना पड़ता है। ऐसे इस घरों में रहने वालों को अपनी अपनी आयु होने पर उतरना ही पड़ेगा, पर जबरदस्त चलेंगे नहीं, टिकट खत्म हो गया, अब कैसे चलोगे, ऐसे ही उम्र खत्म होने पर जाना पड़ेगा, तो थोड़े समय के लिए आए हैं और हम जाने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ निरंतर रहने वाले नहीं है, ये बात याद रखो, जाना है तो जाने वाले वो अपनी होशियारी रखनी चाहिए, अपना जल्दी चल दो, अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी भूल हो जाएगी, स्टेशन पर गाड़ी आती है उससे पहले गठरी मुठी बांध करके सब सामान इकट्ठा करके रखते हैं, नहीं तो मर जाएगा। हमने एक बार वहाँ भिवानी स्टेशन पर स्नान करके कपड़ा सुखाया था, गाड़ी चल गई, कपड़ा वहीं रह गया, पता क्या हो गया, सुखाऊ कपड़ा वही रह गया, फिर चले पस आ गए, ऐसे यही रह जाएगा, तो सावधानी रखो भाई, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहना, हर सावधान रहना, सावधान मारे यहाँ काल अचानक चपेट गई, हो घड़ी के मैं रख गई ढेरी, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा, इस वास्ते हरदम सावधान रहो, निरंतर रहने के लिए नहीं आए हैं, तो जैसे सत्संग करने के लिए आए हैं, ऐसे ही सत्संग असली सत्संग असली सत्य तत्व की प्राप्ति के लिए आए, वो काम करना है, उसके विरुद्ध काम ना हो जाए, सत्संग करने वाले साधन करने वाले भाई बहनों को विशेष सावधान रहना है कि हमें साधन के विरुद्ध काम नहीं हो जाए कोई, जैसे लोभी आदमी जान करके पैसे का नुकसान नहीं करता, इस तरह से हम जान करके समय का नुकसान नहीं करेंगे, अपने सिद्धांत से जान करके विचलित नहीं होंगे, अच्छे से काम में लगेंगे। दो काम खास है, दो काम कितने काम का आपको, कितने काम आप बोले हैं, दो काम, एक तो भगवान को याद रखना और एक सेवा करना, ये मनुष्य की भी जिम्मेवारी है, जैसे शहर में म्युनिसिपालिटी होती है तो प्रबंध के लिए होती है, ऐसे 84 लाख जीवों का प्रबंध करने के लिए मनुष्य शरीर है, कई लोग कहते हैं कि मनुष्य के लिए ये बनाया, ना मनुष्य इनके लिए बनाया गया है, कारागार होता है, कैद खाना होता है, उसमें जो अफसर रहते हैं उन अफसरों के लिए कैदी नहीं रहते हैं, वे कैदियों से काम ले रहे हैं, लेते हैं, ले सकते हैं, परंतु उनके लिए वे कैदी नहीं रहते, कैदियों के लिए अफसर रहते हैं, अफसर रहते हैं कैदियों के लिए, ऐसे ही आप लोग इन जीव जंतुओं के लिए है, 84 लाख जंतु है, उनकी रक्षा के लिए, उनका प्रबंध करने के लिए, क्यों वे प्रबंध अपना भी नहीं कर सकते, दूसरा क्या करेंगे, आप में प्रबंध करने की योग्यता है तो उनके लिए आप बने हैं। बहुत लोगों ने कह दिया मनुष्य के लिए बना है, पशु पर लिखा जाओ मार करके, बिल्कुल गलत बात है। तो प्रबंध क्या पशु पक्षी करेंगे, क्या वृक्ष पर करेगी, लता करेगी, धूप करेगी, ये नहीं कर सकती। वो योग्यता मनुष्य में है पालने के वास्ते, पालन करना, सबकी रक्षा करना, सबको ठीक रास्ते पर चलाना, प्रबंध करना, उसके लिए है। तो पालन धर्म का पालन काम दशो दर्शनी, पशु मारण कर्म सनातन चट, हमारे तो मारते हैं, पहले बड़ी खाते आए हैं, राजपूत है, हम दशा करते हैं, ये सनातन ये नहीं है। पालन धर्म दशो धरणी परमुषार कर्म सनातन चैठो सारे को सो भात पवित्र पनो तो पताल में बैठो, खाल उखाड़ तो फार मांस मरे पेज पेज अंज बैठो, है धिकार विकार विहीन शिकार में खाओ तो स्वानु को बैठो। तो इसीलिए नहीं है पालन धर्म, आप पालन कर रक्षा कर धर्म है। तो मनुष्य मात्र का काम संपूर्ण जीवों की रक्षा करना, सबका प्रबंध करना, यथा योग व्यवस्था करना, वृक्षों को भी जल देना, चलने फिरने वाले है जंगमों का भी रक्षा करना, घर में जितने घर के उनके भी रक्षा करनी, छोटे बड़े बूढ़े समान अवस्था सबका रक्षा करना, सबका पालन पोषण करना, सबकी आवश्यकता उसी पूरी करना। आप सजग हो, आप समर्थ हो, आप उनमें करने में दक्ष हो, चतुर हो, आपकी बुद्धि है तो वो बुद्धिमानी है दूसरों की रक्षा करने के लिए, भक्ष करने के लिए नहीं है। ये जो अधिक बुद्धि दी गई है वो रक्षा के लिए, दूसरों के हित के लिए है और भगवान को याद करने के लिए। तो भगवान को तो याद करना और जीवों का रक्षण करना ये खास काम है, दो काम विशेष। ये दो काम अगर नहीं है तो उसको मनुष्य बना नहीं है, ना तो भगवान का भजन करता ना है तो रक्षा करता है, तो सेवा करता है, तो मनुष्य क्या हुआ, पशुओं की तरह ही है। पशुओं से तो जबरदस्त सेवा ले सकते हैं, वृक्षों से सेवा ले सकते हैं, पर आपसे ले नहीं सकते। आपके स्वयं सेवा करने की सामर्थ्य है, आप बुद्धि है, समझ है, आपका विवेक है, इससे सबका प्रबंध करो ठीक तरह से, घर में भी पालन करो और जहां रहो ऑफिस में रहो वहां भी सब जगह सावधान रहो। सेवा करने के लिए आए हैं हम, अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी का अहित करने के लिए नहीं। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। पर हित सरी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। पर हित बस दिन के मन माही, तनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, हरदम किसी का हित नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता, वे पूजनीय आदरणीय मनुष्य हो जाते हैं, उनका लोग विश्वास करते हैं, उनका भरोसा करते हैं, वे मनुष्य मनुष्य बना है। अरे ऐसा नहीं करे स्वार्थ में लगे हैं, वे तो पशु पक्षी होते रहे हैं, सिंह है सांप है क्या काटने के लिए। मानव शरीर ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये तो सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दोनों से अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो परमात्मा की तरफ हमने को चलना है। पता नहीं है समय कब आ जाए, शरीर का कुछ भरोसा नहीं है, सबकी बरोबर उम्र नहीं होती तो किसकी कितनी है जो पता नहीं है, उसमें उम्र जा रही है, वो जो जा रही है चली गई उसमें तो पता है कि 10 वर्ष है, 20 वर्ष है, 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, इतनी उम्र चली गई। तो जितनी उम्र थी जन्मने के समय उतनी उम्र में से कट गई। अगर 20 वर्ष का लड़का हुआ है तो उम्र जितनी थी उसमें 20 वर्ष तो खर्च हो गया। अगर ये कितना है इसका पता नहीं है, पर नाश हो गया इसका पता है। 60 वर्ष का हो गया तो 60 वर्ष तो मर गया, अब और अगर कितना जीना पता नहीं है। आजकल समय बहुत थोड़ा रह गया, छोटी उम्र में चल देते। इस बार जरूर से ही पता लगाओ कि समय जा रहा है। भजन बिन दिन जावे दिन जावे, तू गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बिन दिन जावे। समय जा रहा है ना, आठा दिन पाछा गया क्यों नारी से हेत, अब पछताए क्या मैं चिड़िया चुग गई खेत। अब करने क्या पहले चेत को, चित चेत चेत चेत हेत की दिए हरी, सिर श्वेत भये है बाल तो निहार नजरी। सिर श्वेत भये, सफेद बाल आ गए है अब जाने का है। जीर्ण कर जीर्ण तन कीनो जरा, शेष भये कुछ श्वेत, ये चेत नहीं ये केश नहीं, जम के जरूर सावर आगे चेत। ब्याह होता है ना तो पीला चावल दिया गया साथ, पीला ये निमंत्रण है घर। तो जैसे चेवत वो निमंत्रण आता है, ऐसे ही वे ब्याह के होते हैं पीले होते हैं, ये मौत के ये सफेद चावल आ गया है, बुलाया है जाना ही पड़ेगा, अचानक ही जाना पड़ता है। सफेद आने पर तो सिर पर तेरे सिर पर आया, केश धोला तू नजरे, तने दियो जमारो खोज राम चिन्ह भजरी। तेरे सिर पर आया केश धोला तू नजरे, शर्म आनी चाहिए शब्द कैसा आ गया। काम कब करेगा, जो काम करना उसमें कितना हुआ है, केश सफेद आ गए है। समय श्रवण समीत भये शित केशा, बहु जरपन अश्पुपदेशा। कृतंत से दूती जरा कर्ण मूले, समागत वक्तेत लोकाश्नोधम। ये जमराज की दूती वृद्धावस्था है, अब तो जाना ही पड़ेगा। मार्ग में चला जाए जवान में चले, वृद्ध होने पर तो फिर मरना ही बाकी रहा। बाले के जवान बाकी, जवान के वृद्धा बाकी, वृद्धा बाकी बाकी है। तो कान के पास में सफेद है, दशरथ जी महाराज ने देखा मुकुट में सफेद वादी का। तो श्रवण समीप भये उसित केशा, कान के समीप क्या आया, कान के सफेद बा वृद्धावस्था कान में कह रही है सेद करो, जल्दी जाना पड़ेगा, देखो सफेद बाल है। कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले, सभा गए वक्त लोका सुनो ध्रम, वह सुनो भजत ध्रुव रखा रमानान पादार में भगवान में जो और पर द्रिव्य पर दारा वन साथ पर द्रिव्य पर धर्म की पर दारा गई साथ छोड़ो भीतर से भगवान जी चलो परम जर्थ बनाश उपदेश उपदेश दे रही कान में आकर के। तो भाई ज्यादा अवस्था होने पर ज्यादा तीर्थ करो, और पता नहीं बाल्यावस्था में 5 वर्ष का 7 वर्ष का बालक चला जाता है, तो हरदम सावधान रहो। ये रिवाज भगवान ने ऐसे रखी है, तो हरदम सावधान रहो, नहीं भाई इतना वर्ष का तो निश्चिंत है। निश्चिंत यहाँ ठहरने की जगह नहीं है, यहाँ तो हरदम मौत तैयार है। कोई ऐसा समय नहीं जिन मौत बंद हो, 10 अंक बन रहेगा 5 अंक, इतना वर्ष आ गया अब इतना वर्ष तो ये नहीं मरेगा, कुछ पता नहीं। पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। ये आप लोगों के सामने है, सबके साथ हम रहते थे खेलते थे वे चले गए, हम लोग पढ़ते थे वो चले गए, हमारे साथ ही बहुत चले गए, साथ पढ़ने वाले रहने वाले चले गए। यहाँ सत्संग करने वाले कितने आए थे, जब हम आए थे तो वे नए नए सब सत्संग नई नई है, पुराने चल दी, कोई दिखता ही नहीं है। निब्बे निशा 1990 89 समय हम लोग आए थे यहाँ, तो उस समय दिखता ही नहीं, 60 वर्ष ऊपर हो गए, सब नई नई नई नई सृष्टि आ रही है। तो यूं जा रहे हैं, वो जाने में हमारी बारी भी आ रही है। ऐसा नहीं कि उधर उधर के मरते हो, इधर के नहीं मरते हो, ऐसी बात नहीं है। सबकी बारी आ रही है, बारी आपो अपने चले सियारे मित, तेरी बारी आवे नरी आवे नित नजीक आ रही है बारी। वो बारी होने पर जाना ही पड़ेगा, वहां बहाना बज नहीं चलेगी, वहां कोई बहाना बज नहीं चलेगी, वहां तो उस समय जाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े धनी आदमी, बड़े बड़े वीरग त्यागी सब संतदा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिरन बादशाह बूढ़ो गिरन बाल, राजा गिरन बादशाह बूढ़ो गिरन बाल, बूढ़ो है बाढ़ कुछ वो तो खत्म ले जाता है। अस्मन महामोह मये कटा है सूर्य दिना राति निवेंधने न माशत धर्मी परिघटने न भूत निकाल पसती थी वार्ता। महाभारत में पांडव जब जंगल में रहते थे तो एक दिन एक ब्राह्मण आया कि महाराज हमारी अग्निमथ दंड होता है, रोजाना अग्नि प्रकट करके अपना होम करते थे, अग्नि सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, तो वे लकड़ी थी दो, एक अर्धकारणी होती है उत्तरार्णी, एक नीचे करनी होती है आग की लकड़ी, ऊपर होती है अरने की, तो उसको लेकर के जोर से घिसे तो आग पैदा हो जाती है। तो एक डोरी में दोनों बंधी हुई थी, बाहर कुटिया गए जो अपना झोपड़ा बनाया हुआ जंगल में कुटिया बनाई हुई उसके बाहर टंगी हुई थी, तो एक हिरण आया, वो हिरण खुजली करके वो सींग मरा ली और फिर भाग गया। तो ऋषि कहने लगा कि मैं पीछे पीछे गया, अब हिरण का क्या पता, वो ले गया। अब वो लकड़ी नहीं मिलेगी तो हमारे तो अग्नि भी कैसे प्रकट करेंगे और भोजन भी कैसे बनेगा, नित्य कर्म भी कैसे करेंगे, अनुभूति कैसे करेंगे, वो महाराज मंगा दो। तो पांचों पांडवों ने कहा चलो भाई ऋषि की आफत आ गई, ऋषि दूर करो। उस हरण के पीछे चले, तो हरण के पीछे चले कोई हरण को पकड़ में आता है, चलते चलते प्यास लग गई, भैया वह तो प्यास लग गई जोर से, सड़क जाता नहीं तो जल लाओ कहीं से। तो सदैव थाने पांचों भाइयों में सदैव की सेवा करने की वृत्ति थी, किसी किसी अलग अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, वो ज्योतिषी भी था और सेवा करने का भाव था। तो आप शादी वृक्ष पर चढ़ देगा तो वहाँ वो देखो जल जंतु है, आड़ है, बगुला है, वहाँ उड़ रहे हैं, तो वहाँ कोई जलाशय है तो मैं जाता हूँ। वो गया वही वहाँ जलाशय में जाकर देखा तो जल पीने लगा, तो आवाज आई कि देखो जल मेरा है, यहाँ मेरी आज्ञा बन पियोगे तो मर जाओगे, जल मत पियो मेरी आज्ञा नहीं है। देखा कोई दिखा नहीं, जल पिया वही मर गया। बहुत देर में नकुल आया नहीं, सहदेव क्या बात है, नकुल गया, उनकी वही दशा, अर्जुन गया, भीमसेन गया, सभी वही दशा, सब मरे पड़े। युधिष्ठिर महाराज पहुंचे, युधिष्ठिर देखा क्या तमाशा है, ऐसे हमारे बलवान भाई है जो मरे पड़े हैं, क्या बात है। तुम्हें परीक्षा करी, आंखें देखी, नख देखा, कोई जहर तो है नहीं, पानी में भी कोई जहर तो पानी में भी नहीं दिखता, और कोई मारने वाला भी नहीं दिखता, और शरीर पर घाव भी नहीं है, ये क्या हुआ, कैसे मर गया। ऐसे विचार किया वही कैसे मर रहे, पानी तो पी ले फिर देखेंगे, सोचेंगे। पानी पीने गया तो आवाज आई, कहते तेरे भाइयों ने मेरी बात मानी नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो और फिर पानी पियो, अगर ऐसे पहले पियो तो मर जाओगे। तो कोई अच्छी बात है, पूछो आप तुम्हें पता है कि मास्टर किम का बार था, बात क्या लोग बताओ, बतवाओ, बोलो बात, बहुत बात बोलो, बात क्या है और किमाश्चर्य आश्चर्य क्या है, कपन था रास्ता कौन सा है, कष्ट मोदते कौन खुशी में रहता आदमी, ऐसे कई प्रश्न किए। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये क्या है, अस्मिन महामोह मये कटा है, ये महामोह रूप ये कड़ाव है, उस मोह में पड़े हुए सभी उस कड़ाव के भीतर उनको काले पचा रहा है, समय न पचा रहा है, चावल चरार पकड़ बड़े हो गया, मोटा मोटा बड़े बड़े हो गए ना, ये पक रहे हैं। अस्मिन महामोह मये कटा है सूर्याग्नि न, सूर्य अग्नि है, रात और दिन ईंधन है, इनमें ये पचा रहे हैं। बस ज्यादा पकते जाए और काल भगवान कलेवा करते जाए अपना, जो तो पकाए जाओ, कोई कच्चे कोई देखे पका के नहीं पकाई हो, अरे खत्म। इस तरह से सब भूतों को मास दर्वी महीना ऋतु ये है, वही है चलने का चमचा, इसे इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, भूता निकाला पसती सबको भूतों का, ये बात है। कपन था तो श्रुतियों विभिन्न स्मृतियों विभिन्न नहीं को ऋषि बस प्रमाणम, धर्म से तत्व निहित गुहाया महाजनो ये न गता सपन था, जो महाजन सरे है वो हृदय है, यद यदाचर दी श्रेष्ठ योजना, ऐसे खूब उत्तर दिए, जैसे प्रश्न करते प्रश्न उत्तर देते, तो वो एक पक्षी रूप से आकर दूसरे बैठ गया कि मैं यक्ष हूँ, मेरा ये अधिकार में है सब जल। अब ये बात है कि तुमने प्रश्न का उत्तर अच्छा दिया तो तुम भी पी सकते हो, और चारों में से एक भाई गुजरा दूंगा, तुम जिसको कहो एक गुजरा दूंगा, तो नकुल यक्ष जीव। युधिष्ठिर ने कहा नकुल जी यार, यक्ष बोलता है देख तेरे को मौका देता हूँ, नकुल से क्या करेगा, भीमसेन है अर्जुन है, इसमें से किसी जिला ले तो तेरी मदद करेंगे, राज दिला सकते हैं, तो नहीं नकुल ही जीना चाहिए। अरे तू समझ ये क्या निहाल करेगा, तब युधिष्ठिर बोले कि प्रथा वर्ष मैं हूँ प्रगट, मेरे माताएं दो थी, हमारे पिताजी के दोस्त थी, तो मेरी माता दो थी, दो माँ के हम हैं, तो हम एक अकेले ही रहूं मैं, तो एक कुंती माता का तो मैं हूँ, हमारी मादरी माता का कोई संतान है नहीं, तो छोटी माँ हमारी मादरी माँ थी, तो मादरी माँ का भी एक संतान होना चाहिए, जब दो संतान हम रह सकते हैं तो दोनों माताओं को रहना चाहिए। प्रथा वर्ष मैं हूँ प्रगट नहीं मादरी वर्ष, धर्म विरोधी बात को कहते महत्व प्रसंस, ये धर्म बात को जो इस बात है नकुल जी या दोनों माता का दो दो ही हम रह सकते हैं, दोनों माता का संतान रहना चाहिए ना, प्रथा वर्ष हूँ मैं, कुछ समझाए बुझाए ना, हम लोग मेरे को धर्मात्मा कहते हैं, लोगों पर असर है कि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, और अब मैं पक्षपात कर लू, एक माँ से बेटा है उनको तो जिला दू, छोटी माँ के बेटे को नहीं जिलाऊ, तो लोगों के हृदय में धक्का पहुंचेगा कि भाई भगत पर युधिष्ठिर ने पक्षपात किया, अपने स्वार्थ के लिए माताओं की तरफ नहीं देखा, धर्म की तरफ नहीं देखा, अपना स्वार्थ किया, तो लोगों के हृदय में धक्का लगेगा ना, मेरे को धर्मात्मा मानते समझते हैं, इस बात से नकुल जी यार। तब वो प्रकट हो गए, मैं धर्मराज हूँ साक्षात, तुम्हारी परीक्षा देने के लिए आया हूँ, तो तेरी परीक्षा होगी, तू जीविया चार वर्षों की बात ठीक किया। अच्छा मेरे बाप, अब तुम्हारे को एक वर्ष अज्ञातवास रहना है, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 1 वर्ष में कोई देख नहीं सके ऐसा रहना है। तो अब तुम जाओ विराट नगर, वहां चले जाओ, वहां रहो। अलग अलग नामकरण किया, ऋषि महाराज को कंक भट्ट बनाया, भीम को वल्लभ रसोईया बनाया, अर्जुन को ब्रह्मनला हिंसा बनाया, नकुल सहदेव गाय और घोड़ों की रक्षा के लिए गाय चलावे एक घोड़ा चलावे, द्रौपदी को बनाई शैलेंद्री, ये शैलेंद्री रणवास में रहेगी। शैलेंद्री वो होती है जो सब श्रृंगार करती है, स्त्रियों के श्रृंगार है, टीकी चापी करता था सबसे, क्या केश कैसे सजाना, टीकी कैसे लगानी, ये काम करने वाली शैलेंद्री द्रौपदी बना, ये रणवास में रहेगी। वहां भी सुरेश रहने की सेवा करेगी, अगर तुम कंक भट्ट हो राजा के पास रहो, ये रसोई है, वो जीव था बहुत ज्यादा भोजन करता था, तो ये रसोई में रहेगा तो ठीक है, धाप जीवन में दूसरे को हाथ में दूसरी अपनी। और वीरेंद्र जी को गाना बजाना आता है, वहां गया स्वर्ग में, तो वहां पर चित्रसेन गंधर्व के साथ अर्जुन की मित्रता थी, तो उसे गाना बजाना सिखाया। इस बार से भागवती माता माता राज करता अर्जुन अभूत, अर्जुन गाने बजाने में तेज था, नौकर बजाने में बड़ा होशियार था, तो ये वो बना सिखाए। इस तरह से सबकी व्यवस्था नाम कर उसे दिया, नहीं तो युधिष्ठिर महाराज झूठ कैसे बोले, और पिता है घर में वो कहते हैं कंक भट्ट तुम्हारा नाम, कंक नाम होगा ब्राह्मण होगा। इसने देर पर तो बात आई थी, कब वार्ता, बात कौन सी है, पंचमले की गल है, तो की गल है भाई, और क्या बात है बोलो पूछ रहे, तो ये बात है, बात क्या है, सब मर रहे हैं, सब मौत में जा रहे हैं, बाश्चर्य आश्चर्य का कहते हैं, दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आले जाते, सामने सबके आदमी मर रहा है, जमराज के वहां जा रहे है और पीछे बैठे निश्चिंत बैठा है, यदि जाने रे बारी तुम्हारी भी आ जाएगी, अपने बारी आपो अपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी रह यार नैड़ी आवे नित, तेरी बारी भी नड़ी आ नदी आ रही है, बारी आने पर जाना पड़ेगा उसी क्षण। तो ये बड़े भारी आश्चर्य के मर जाते बैठा निश्चित, अरे ये मर जा तू भी मरेगा, कोई याद ही नहीं है, अरे बाप के खातिर रोते थे अब आप के खातिर रो बाबा, घोड़े पर जीत धरो बाबा, अब मौत नगारा बाबा, मौत का नगारे तारे माथे नगारो बाजे मौत नो, तो मन में जाने से मर वो नहीं रे, मरनो पर से ते आज काल, तारे माथे नगर बज मौत नो। मौत नगर बज रही हो, कुछ की नाम तो बैठ रही, ताग मुसाफर देख जरा, तेरे कूच की नौबत बाज रही, तेरे कूच की नौबत बाज रही है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावा न हर तैयार करा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, सरकार से यही रिवाज रही, तेरे मौत भी बहुत कूच की नौबत बाज रही। अब तो तुझार सको मन से मन जीव जी देख जरा, मैं जी लगाए जरा, ये बड़ा बस समय आएगा है। तो सबके कूच की नौबत बज रही है भाई, अपने तो बैठे ही सर बैठे ही बैठे नहीं है, सबकी उम्र जा रही है, आकर बैठे सत्संग शुरू वर्ष में जितनी उम्र थी किसी की उम्र उतनी नहीं है, जितना ये समय गया है सबकी उम्र में से खर्च हुआ है, उम्र में से जीने में से खर्च हुआ है। ये मुफ्त तो नहीं है, सबकी छोटा बड़ा, छोटा बच्चा हो चाहे 60 वर्ष का हो, उम्र खत्म हुई हरदम। एक उम्र खत्म होने पर पट जाना पड़ेगा, मैं आ गई हूँ भगवान खोलो कुमार खोलो, मौत गई मौत, अब कुमार खोलो नहीं। ऐसा मत वारी मैना बैना कना नैना एक निहार, तू तो राम ही राम निहार, ये तू तो राम ही राम उतार, ये मत वारी मैना, हाँ हाँ ये मत वारी मैना बैना कना नैना मीठा बोला न बोलो ये मैना पहला से कर प्यार, मीठा बोला न बोलो रे मैना पहला सो कर प्यार, अरे यारन तेरो कोई संगाती, यारन तेरो कोई संगाती, शरत को संसार ये मत वारी मैना, हाँ हाँ ये मत वारी मैना बैना कहना रैना ने कहिया, राम रामो ही राम उचार, ये तू तो राम चार, ये मत वारी मैना, हाँ हाँ ये मत वारी मैना बैना कहना नैना ने कहिया, तो सिर ऊपर ताक रही है मौत बड़ी मंजा, तो ऊपर ताक रही है मौत बड़ी, पिंजरा तोड़ के तो ये ले जासी, खोलेगी नायकी वार, ये मत वारी मैना, हाँ हाँ ये मत वारी मैना बैना कहना नैना ने कहिया, तू तो राम ही राम चार, चार ये मत वारी मैना, हाँ हाँ ये मत वारी मैना बैना कहना रैना ने कहिया, मौत बिनि से उबरी है हरि शरणार्थ तुरा, मौत बिनि से उबरी चाहे हर चरणाचित दा, भावन है हरि रक्षक तेरे, भावन है हरि रक्षक तेरो, और नहीं आधार ये मत वारी, हाँ हाँ ये मत वारी मैना बैना कहना नैना ने कहिया, तू तो राम ही राम उचार, ये तू तो राम ही राम उचार, ये मत वारी मैना, हाँ हाँ ये मत वारी मैना बैना कहना नैना, मत वारी मैना तू तो मैना होता है ना, वो बताए मत वारी मैना, तू मत वारी हो रही है, पतवारी मैना बहना कहना मेरे बहना, जो बहन है कहना है वो सुन, नैना नेकनिया नैन देख, बहना कहना नैना नेकनिहार, मेरी बात भी सुन और नैना सुन देख, आँख खोलो देख, ये पतवारी मैना बोल रही है ना पिंजरा में, ये पिंजरा तोड़ के तो लिखाएगी खोल के ना ही तुम्हार ले जा, इस वास्ते मौत मिली से उबरी चाहे हरि शरणार्थ तुरा, भवन है हरि रक्षक तेरे और नहीं आधार। लाख उपाय करो नर कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, बिना भजन छूटने का उपाय नहीं है। चक्की चलती देख के दिया कबीरे रोज, ए दो पाटन बिच आए गए शब्द बिचारो कोई, इसलिए सब दो पाटन तो कोई कही जन उबड़े कील नाक माकड़ी पास, वो माकड़ी होती है जिसके ऊपर चलता चक्कर, उसके पास कोई रह जाए कील के माकड़ी के तो वे दान तो बच जाएगा, जुदा सब पिट जाएगा, सब पिट जाएगा। ऐसे जिस पर ये चक्कर चलता है उसके आधार ले उसे रहे तो वो तो बच जाएगा, सब पिट जाएगा। चक्की चलती देख कर दिया कभी दो पाटन बचाए के शब्द बचा रखो, सब पिस जाते हैं, सब पिस जाते हैं। हरिचरण चित धार भगवान के चरणों में मन रखा हुआ। ये काल बलि है ना, मौत बलि, ये बलवान है, सब ले जाता है। तो कोई भजन करके है और जीत रहे तो मौत सबको खाती है, परंतु महाराज कोई भगवान का भजन करे तो उल्ट काल को खाती है। अजय गुरुगम हो सबको काल खाता है, मन वो काल को ही खा जाता है। मौत तो सबको खाती है, भगवान का भजन कर मौत को खा जाता है, अर्थात उसकी मौत होती नहीं, मौत को खा जाता है। ऐसा मौका है बड़ा सुंदर सज्जनों, बहुत बड़ा अवसर बढ़िया आया हुआ है, ये चला जाएगा, जा रहा है तेजी से। आप काम करें न करें, बैठे हैं सोते हैं कुछ करते हैं, उम्र तो खत्म हो रही अपनी धुन से एकदम, जैसे गंगा जी आप चलो देखो मत देखो, नहाओ मत नहाओ, जल पियो मत पियो, गंगा जी अपने धुन से चल रही है। ऐसे सबकी उम्र एक धुन से नाश की तरफ जा रही है। आप कुछ भी करो न करो, पाप करो पुण्य करो, सो जाओ बैठे हो, आप तो तरह तरह काम करते हैं, उम्र खत्म हो गई, निरंतर लगातार खत्म होती है। सबकी सब जा रही है, उम्र मौत में जा रही है, मौत में कहाँ जा रही है, जिसको कोई नहीं चाहता, जिस मौत को कोई नहीं चाहता है उस मौत में जा रही है। मौत बिल्ली से उबरी चाहे तो हरिचरण सिद्धार तुर सिर ऊपर ताक रही है, मौत बड़ी मंजार, ये बिल्ली है बड़ी तेज है, ये पिंजरा तोड़ के तो ले जाके खोलोगे ना के बाद खत्म कर देगी ये। इस वास्ते उसे बिल्ली चाहो तो इतना सिद्धार भगवान के तरह में लगाओ मन, सजना और कोई नहीं है। ब्रह्मागनि तन बीच में मत कर काटे कोई, ब्रह्मागनि तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते हरिया गुर्गम हो, परमात्मा प्राप्ति कर लो तो काल को खा जाता है, मौत को खा जाता है। ये मौत निगोड़ को मौत ना, ये मौत को मौत हो जाए, मौत में मौत हो जाती है। भगवान का तत्व जानने पर मौत की मौत हो जाती है, मरना बंद हो जाता है सदा के लिए। वो मौत को ही खाते है, मौत सबको खाती है, मौत को खा जाती है। ऐसा उपाय है सज्जनों, हरिचरण और सिद्धार भगवान में मन लगाओ, देखो आप मौत जहर में जाएगा, नहीं तो समय चला जा रहा है। और समय जाते ही मारा ही काल अचानक चपेट की हो, यह घरी के मैं राख की ढेरी, राख की ढेरी जाएगी, मुकदमा चल रहा है, उस आवाज आएगी हम आदमी है बहुत फौत खेल गया, मुकद बीती पड़ेगा, सब काम ऐसे रह जाएगा, ये गुड़ गोबर हो जाएगा, बता है अब यूं करूंगा यूं करूंगा यूं करूंगा यूं करूंगा। मूसा ताव गरीबा मारता कड़पुटिया पाव गया झक मारता, खत्म हो सब धंधो में चौधरी ये तो जानो ठग, मती करो रे मानिया थे पुटिया वाला पग, पुटी छोटे से होता वो कहते अपने घोसले में बैठा है ना ऊपर पकड़े ऊपर, क्योंकि आगे आकाश गिर जाएगा तो लोग मर जाएंगे, आकाश को था लक्षण है। धन सो मन चातुर ये तो जाना उठग मती करो रे मानी होती पुटिया वाला पग। सुनिए कल पुटिया पग गया झल मारता, अभी जाना पड़ेगा भाई, कोई सहायता करने वाला नहीं है। एक भगवान है, भगवान का भगत कहता है राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाय, राम मरे तो मैं मरू, मैं अकेले क्यों मरू, राम जी मरे तो मरू, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बालिका मरे न मारा जाए। भगवान के चरणों को सारा दे दिया, इस तरह से भगवान के चरणों को आश्रय दे तो सदा ही अभय हो जाओ, निर्भय हो जाओ सदा के लिए, नहीं तो भाई और कोई उपाय नहीं है, और नहीं उपाय, कोई उपाय नहीं है। इस वास्ते भाई चेत करो, होश में आ जाओ, भगवान को याद करो, हे नाथ पुकारो प्रभु को, और कौन है भाई, कोई रक्षक नहीं, भगवान है हरि रक्षक तेरे, और नहीं आधार, और आधार कोई नहीं है, किसी की चलेगी नहीं वहां, सगरा संसार में बड़ो कसाई काल, और राजा के रहने बादशाह बूढ़ो के रहने बाद, राजा है बादशाह कोई सब चले एक समान, आलासी का सब बड़े सब साथी साथी कार चक्र के सामने कोई वर्तमान नहीं, एक भगवान है जिनका ये चक्र चलता है, जो सबका मालिक है। मछली को पकड़ने वाले होता है ना, जाल फैलाते हैं, जाल में पकड़ी जाती है, और जाल वाले ने पैरों में आ जाए कोई तो वो तो बच जाएगी, पकड़ी जाएगी। ऐसे ये सब संसार का जाल है, जिसके ऊपर जो चला रहा है उसके चरणों के शरण आ जाओ तो भाई ठीक है, अगर नहीं तो सब खत्म हो जाए। बच सकते नहीं, अपने कोई विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, बड़े बड़े धनी आदमी अगर धन से बचते तो पैसा करते थे, 10,000 और दिया वो जिएगा, मरना ही पड़ेगा, मौत नहीं, जन्म लियो जन्म मरना ही पड़ेगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 19 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीतावन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।